Hallo lieve luisteraars, ja, we zijn live op de Dam. Het gaat nu welkom allemaal! Vandaag allemaal tegen racisme en discriminatie. Ik sta hier in een hoekje naast het podium. Ik zit inmiddels vast aan het geluid, gelukkig, dankzij het Theaterstraat. En we zijn aan het dringen met de fotograaf, want er zitten blijkbaar een paar prominenten of zo. Ja, ik herken dat allemaal niet, ik heb geen idee. En, het lijkt wel een minuut stil. Maar waarom is er muziek dan? Thank you.

begin jaren 90. We hebben onze handen onder het vuur gesteken. En dat wordt tegen ons gezegd, jullie horen niet hierbij. Wij zeggen nee, wij horen hierbij. Dat is ons land, dat is de toekomst van onze kinderen. Dat is ons land. Wij willen een last en lusten van de samenleving te dragen. Wij willen de verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen met jullie samen bestrijden tegen alle vormen van de discriminatie. Wil ik jullie hartelijk bedanken. Volgende, de route wordt veranderd omdat wij druk en op de routine, is hem veel te druk, dat wij moeten hier ruimte te krijgen met hoofdspandoek, dan gaan wij hier aan de politiegang bij ons begeleiden. En dat mensen met een handicap, die willen wij graag ruimte te geven, die moet je aan de voorkant te lopen. En we hebben hier ook kinderblok. Ik wil van de kinderen bedanken die zijn hier vandaag aanwezig zijn. Die zijn van onze toekomst. Die zijn van onze toekomst. En wil ik van de kinderen en hun ouders bedanken omdat die durven zijn kinderen hier naartoe te brengen. Hartelijk dank. Bedankt. En dan lopen wij naar de museumplein. En het museumplein, dat hebben wij verschillende sprekers en ook muziekgroepen. En daar gaan we van genieten. En dan met hand in hand, gewoon schouder in schouder, door te lopen tegen alle vormen van de discriminatie en racisme. Dank u. Dank u wel, Mustafa. Inmiddels wordt de boel hier gereed gemaakt om dus daadwerkelijk te bewegen naar het Museumplein. En terwijl de band zich gereed maakt en het kopspandoek klaar wordt gezet, wil ik even een moment nemen, samen met kameraad en vriend Sieger Sloot, om even een oproep te doen aan jullie. Ik wil jullie vragen voor degenen die vooraan staan, pak even je telefoon en leg even vast wat wij jullie te vertellen hebben. Zoals ik al zei, fantastisch om te zien dat jullie vandaag met zoveel bij elkaar zijn gekomen. En voelen jullie het ook, dat als je zo samenkomt, je veel sterker staat? Als je samenkomt, je dus eigenlijk helemaal niet alleen blijkt te staan. En als je samenkomt, je dus eigenlijk ziet dat we met veel meer zijn. En dit is waarom demonstratierecht zo ontzettend belangrijk is. Want we hebben gezien hoe extreemrechtse politici onze grondrechten proberen in te perken. Hoe ze institutioneel racisme in stand houden. Hoe ze gelijke kansen voor iedereen proberen te voorkomen. Hoe ze betaalbare woningen voor iedereen weigeren te regelen. En hoe ze intussen belastingverlagingen voor de allerrijkste aankondigen. Dit kabinet lost de echte problemen niet op. Dit kabinet geeft intussen meer macht aan multinationals en superrijken en houdt racisme en fascisme in stand. En dit kabinet houdt ons dom en verdeeld, terwijl we geïnformeerd en samen kunnen zijn. Extreemrechtse politici zeggen dat de problemen niet op te lossen zijn, maar dat zijn ze wel. Wij hebben de oplossingen voor het klimaatprobleem. We hebben de oplossingen voor het woningtekort. We hebben de oplossingen voor een echt inclusieve samenleving. De oplossingen voor een goed inkomen, voor meer gelijkheid. We hebben al die oplossingen. Alleen de politieke wil ontbreekt bij het huidige kabinet van racisten en fascisten. En dat terwijl er nog een groot gevaar is voor onze democratie. Het grootste gevaar voor ons geluk en onze vrijheid is de ongezonde macht van multinationals en de allerrijkste. Elke samenleving heeft een tegenkracht nodig om de bundeling van macht en rijkdom te voorkomen. Anders gaat het recht van de sterkste gelden. Die tegenkracht moeten we niet koesteren. Die tegenkracht moeten we koesteren en niet afbreken. Die tegenkracht zijn wij. Extreemrechtse politici willen ons afleiden door migranten tot zondebok te maken. Maar migranten hebben onze problemen niet veroorzaakt. Extreemrechtse politici willen ons afleiden door woke tot zondebok te maken. Maar woke betekent gewoon dat je rekening houdt met elkaar. Dat is geen gevaar voor de samenleving. Dat is de samenleving. En de oplossing is meer activisme, niet minder. De oplossing is meer solidariteit in de samenleving, niet minder. De oplossing is meer tegenkracht, niet minder. En dus gaan we vaker de straat op. We zijn vandaag al met duizenden mensen, maar we kunnen met honderden duizenden zijn. En dus gaan we zaterdag, 10 mei, weer de straat op met z'n allen. Zaterdag, 10 mei, organiseren we een massademonstratie hier in Amsterdam om duidelijk te maken, wij zijn de tegenkracht. Wij zijn Nederland en wij zorgen voor elkaar. En hoe weten we dat het een massademonstratie gaat worden? Omdat alle progressieve organisaties in Nederland meedoen. Alle bewegingen die de tegenkracht vormen, doen mee. Gewone burgers, zoals jij en ik, komen samen zaterdag 10 mei hier in Amsterdam de straat op. We willen een einde aan de leugens en de haat en we zijn voor een solidaire samenleving. Dus roep al je vrienden op om te komen. Mobiliseer je sportclub. Vraag je collega's op je werk. Charter de hele schoolklas van je kinderen. Haal je oom op uit het bejaardenhuis. Zet je buurvrouw in haar rolstoel. Neem je date, je tante, je tramconductrice en je baan mee. Want samen staan we sterker dan de angst en haat van dit kabinet. We zien elkaar 10 mei in Amsterdam. Dank jullie wel. En dank je wel, Sieger. Dus noteer het in jullie agenda's. Zaterdag 10 mei, hier in Amsterdam. Hou de socials in de gaten, de straat op.nu. Inmiddels wordt het kopspandoek hier gereed gemaakt. Ik wil de personen die hier vooraan zitten op de stoelen uitnodigen om daar als eerste bij aan te sluiten. Zij kunnen voor ons het tempo bepalen. We gaan onder begeleiding van Caribische brassband Ritmo Entertainment uit Zuidoost gaan we richting het Museumplein. We zullen lopen via het Rockin, de Vijzelgracht en daar aankomen op het Museumplein. Voor degene met kleine kinderen, er is ook een kinderblok dit jaar. Zoek de kinderblok eventueel op. Als je kinderen hebt, voeg je bij de mars en dan zie ik jullie straks allemaal op het Museumplein. Hoe Street! Hoe Street! Hoe Street! Hoe Street! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nee, niet! Nooit meer fascisme! lijkt erop dat de route door de Kalverstraat vreemd te doen. Zijn dat gewoon een paar mensen? Ja, ik beweeg me nu op de Dam. De zaak gaat naar het Museumplein. Oh ja, nee, die gaat toch over er ook in. Er zijn wat mensen die wandelen binnendoor, van Kalverstraat. Niet dat ik daar in de buurt ben, maar het is wel lekker druk. Dus ja, wat doe ik hier eigenlijk? Hey! Ik zei net... het is heel druk. Wat doe ik hier eigenlijk? Het is te druk. Ja. Ja, het is goed dat je er bent. Ja. Nou ja, nee, maar ik bedoel, er is al zoveel aandacht. Weet je wel. Dat voelt het ook weinig toe. Je moet het ruis even als field recording opnemen. Oh ja. Nou, ik heb wel leuke geluidjes. Hè? Ik heb wel leuke geluidjes. Je stond per ongeluk naast de stoel en ingeklapt werd. Oké. Nou, goed dat jij er ook bent. Ja. Waarom ben jij? Heb je niks beters te doen of zo? Nee, ja, ik... solidariteit. Hè? Ja, en... we doen wat we kunnen in een tijd die heel dystopisch is. Ja, dus daarom zijn we hier natuurlijk. Ik kan er allerlei redenen nog bij geven, maar... Maar het is fijn om te zien dat er toch zoveel mensen niet in die rare Ja. Nee, het is goed dat er zoveel mensen zijn. Ja. Ja, van dit soort dingen, die moeten ook, wat ze zeggen, van dat er binnenkort weer iets is, het moet momentum krijgen. Dat was met dat, aan het begin van de genocide was dat ook zo, weet je. Van, al dat gevoel was altijd vast en dat moest eruit of zo, weet je. Kijk, en dat is bij bijvoorbeeld de nieuwe vrijheidsbeweging ook, die beginnen ook momentum te krijgen. Ja, ja. Kijk, als we nou met z'n allen gewoon lekker op die flow gaan zitten... Samen, ja, ik ga mee met die flow de komende tijd. Dat is belangrijk. Maar doen dan. Ja, voor de rest weet ik het ook niet. Gaan we gewoon. We gaan weer door naar de stoet. Ja. Dankjewel. Veel succes, tot later. Ja. Groeten aan iedereen. De groeten aan iedereen die dit vanuit erg elders beluistert. Ja, iedereen die hier niet bij kan zijn. Ja. En ook de groeten aan onze kameraden in Baren die op nazi-jacht zijn daar. Omdat de Nederlandse Volksunie daar... daar nu rondwaart. Oké. Ja, goed dat ze daar zijn. Ja, ook eigenlijk heen gewerkt. Was dit. En toen dacht ik, goed dat je verslag doet. Ja, maar ik ben nou wel heel benieuwd hoe het met die nazi's in Baren is. Want de vorige keer dat we de nazi's gingen verjagen in Baren, kwamen ze helemaal niet opdagen. Ze durfden niet meer. Nou, dan is het geslaagd, zou ik zeggen. Ja. Dat is ook dat het nu ook weer zo is. En dan is het gewoon een gezellige tocht met z'n allen. Nou ja, we houden het in de gaten. Ja, nou, dankjewel.

Goedemiddag. Ik sta hier vandaag voor u als kaderlid, trots kaderlid van het netwerk Wereldburgers. Dat is een netwerk binnen de FNV-vakbond die strijdt voor gelijkheid en inclusie en tegen discriminatie en racisme. Ik sta hier vandaag ook als trots lid van de grootste vakbond van Nederland. De FNV heeft als vakbond belangrijke grondslagen waarop ons denken is gebaseerd. Daaronder vrijheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid en internationale solidariteit. Het is daarom dat de FNV zich uitspreekt tegen het onrecht dat zich ver van onze landsgrenzen afspeelt. De maar voortdurende genocide in Gaza met de terreurdaden tegen de Palestijnen. We spreken ons uit tegen de oorlog die imperialistisch Rusland tegen Oekraïne voert. We spreken ons uit tegen de gewettigde vrouwenhaat ver weg in Iran en Afghanistan. We spreken ons uit tegen regimes waar vakbonden verboden zijn. En het is daarom dat de FNV met veel internationale zusterorganisaties samenwerkt. Maar alles wat ver weg lijkt, is eigenlijk heel dichtbij. De FNV geeft PVV en Forum voor Democratie geen podium om hun walgelijke zondebokkenpolitiek uit te dragen. Wij wijzen op de lessen die geleerd moeten worden uit de jaren 30 in Duitsland. Fascistische partijen zijn uit op absoluut leiderschap, verheerlijken geweld en nationalisme. Het fascisme verheerlijkt bovendien de menselijke ongelijkheid. Wat daartoe geleid heeft, dat zien we dagelijks om ons heen en daar heeft Marjan zo net ook iets over verteld. De moord op 6 miljoen Joden, maar ook op Sinti en Roma, op homoseksuelen en mensen met een handicap. Wij en communisten, absoluut. Wij geven vandaag een niet mis te verstaan signaal af dat wij streven naar gelijkheid en gelijkwaardigheid voor alle mensen. En dat wij dus strijden tegen racisme, discriminatie, islamofobie, antisemitisme, vrouwenhaat, haat tegen LHBTQIA+, en validisme. Een vakbond is de kanarie in de kolenmijn van het fascisme. De uitholling van grondrechten, de inperking van het stakingsrecht en uiteindelijk het verbod op vakbonden zijn de eerste daden van elk fascistisch regime. En zover lijkt het in Nederland nog niet, maar alles wat ver weg leek, komt steeds dichterbij. Want ook hier is de aanval op het demonstratierecht ingezet. De aanval op vakbondsrechten, zoals het procederen tegen de staat. De aanval op de sociale advocatuur, net als de aanval op universiteiten, theatermakers, journalisten. En niet te vergeten de aanval op kwetsbare mensen in onze samenleving. Zoals we vandaag hier staan, zijn we verontrust, boos en strijdbaar. Maar onze strijd is vergeefs als we niet de verbinding zoeken. De verbinding met mensen die zo hard moeten werken dat ze helemaal geen tijd hebben om zich druk te maken over politieke systemen. De verbinding met mensen die leven van een onleefbaar lage uitkering, die te ziek zijn of te uitgeput om hier vandaag te komen demonstreren. De verbinding met ouderen die een leven lang hard hebben gewerkt, maar nu geen zorg hebben, want dat is wegbezuinigd. De verbinding met jongeren die ongelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt hebben. De verbinding met vrouwen in de zorg die het vak verlaten vanwege racisme op de werkvloer. De verbinding met arbeidsmigranten wie de moderne tot slaaf gemaakte zijn. We moeten de verbinding zoeken met al die groepen in de samenleving die zelf geen solidariteit ervaren, maar waarvan wij, zoals we hier staan, eigenlijk wel solidariteit vragen. Die gewone mensen die zelf ook slachtoffer zijn van arbeidsmarktdiscriminatie, van uitsluiting en uitbuiting en die de moed hebben opgegeven. We weten dat mensen van kleur worden gediscrimineerd en puur racisme op de werkvloer tegenkomen. We weten dat transpersonen op de werkvloer gepest worden, dat vrouwen een te laag loon hebben en seksueel geweld ervaren. Dat mensen met een beperking worden genegeerd als het om werk, inkomen of simpelweg een plek in onze samenleving gaat. En in de verbinding met die groepen ligt de sleutel tot verandering. We moeten hen laten zien hoe gelijke kansen wel degelijk mogelijk zijn. Dat een leefbaar loon, een gezonde leefomgeving, goed onderwijs, toegang tot de gezondheidszorg, toegang tot een huis en puur gewoon geluk gewoon mogelijk zijn zonder andere kwetsbaren te demoniseren, zoals dit kabinet doet. Er is geld genoeg in Nederland voor een goede, inclusieve en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Er is geld. Er moet alleen anders verdeeld worden, eerlijk verdeeld worden. Gelijke kansen zijn mogelijk als we kiezen voor elkaar en als de politiek er niet voor kiest om de geschillen tussen mensen te vergroten. Discriminatie, racisme, xenofobie, homofobie, de aantasting van vrouwenrechten. Het zijn instrumenten die doelbewust worden ingezet om de samenleving uit elkaar te spelen ten gunste van de heersende klasse en ten nadele van de werkende klasse. En ten gunste van regimes die wereldwijd voet aan de grond krijgen. Dus laten we een beweging vormen die dat tegengaat. Sluit je aan, op welke manier dan ook. Bij een vakbond, bij het netwerk Wereldburgers, een politieke partij, een sociale beweging. En blijf ook na elkaar vanaf vandaag niet stil. We hebben elkaar nodig. Kijk niet weg, maar in elkaars ogen. Zoek elkaar en vind elkaar. Want wat ver weg lijkt, is al heel erg dichtbij. Dankjewel. Dankjewel, Kitty en meneer Antonius. Jullie kennen allemaal wel die streamingsdiensten, toch? Die dan vragen, zijn jullie er nog? Zijn jullie er nog? Black Lives! Black Lives! Black Lives! Black Trans Lives! Black Trans Lives! Black Trans Lives! Indigenous Lives! Indigenous Lives! Indigenous Lives! From the river to the sea! From the river to the sea! Dank jullie wel. Voor onze volgende spreker zou ik graag een warm applaus willen. Ze is mensenrechtenactivist, voorvechter voor rechten van queer communities, vluchtelingen, ongedocumenteerde personen en vandaag hier op persoonlijke titel mag ik een warm applaus voor Nilab El Ahmadi. Dank jullie wel en wat een fantastische opkomst. Ik vind het normaal heel makkelijk om iets te vertellen. De woorden die ik wil spreken, die komen altijd vloeiend in me op. Ik heb altijd een rode lijn die ik kan volgen naar een zorgwekkende ontwikkeling waarvan ik weet, als we die ontmantelen, dan komt het wel goed.

dat in diezelfde periode, in datzelfde land, door diezelfde politici 100.000 Oekraïners verwelkomd kunnen worden. Humaan opgevangen met regelingen die tegemoetkomen in alles wat nodig is en meer. Dat er nooit iemand op straat zal hoeven slapen. Laat het duidelijk maken dat het toebrengen van leed door beleid een actieve en doordachte keuze is. En dat die er nog altijd op gericht is om dezelfde ongelijkheid voort te zetten. Als je dat doorhebt, dan zal je zien dat fascisme niet begon met Trump. Maar dat hij wel het bewijs is dat het leed wat je wereldwijd aanricht niet netjes buiten je eigen leefwereld gehouden kan worden. Wie het geweld, het racisme en de ongelijkheid van hiervoor stilletjes heeft omarmd en genoot van de privileges die het hen bracht, heeft daarmee hun eigen graf gegraven. Maar dat riepen wij altijd al. Dankjewel, Nilab. Toen niet, nu niet. Toen niet, nu niet. Voor de volgende gast. Hij spreekt, is spreker namelijk het Nederlands-Palestina-comité. En dat is Robert Soeterik. Robert, welkom. Een warm applaus alsjeblieft voor Robert. Iets naar achteren gaat. Beste mensen. Ik spreek hier tegen de achtergrond van een humanitair en politiek drama van ongekende proporties in Gaza. Maar ook grootschalig Israëlisch geweld op de westelijke Jordaanoever en van de voortgaande bezetting door Israël van Zuid-Libanon en delen van de Golanhoogvlakte van Syrië. Etnische zuivering, apartheid en genocide zijn ultieme uitingen van discriminatie en racisme, waartegen wij in al haar uitingen vandaag demonstreren. Zoals ik uiteen zal zetten, zijn etnische zuivering, apartheid en genocide de logische uitkomst van het Zionistische koloniale project in Palestina, dat ruim een eeuw geleden in gang is gezet. Het verhaal is bekend. De massale instroom van Joodse kolonisten uit Oost- en West-Europa is in 1948 uitgemond in de stichting van de staat Israël. Een staat van en voor Joden, op zoveel mogelijk grondgebied van Palestina en met zo min mogelijk inheemse bevolking, de Palestijnen. De stichting van de staat Israël is gepaard gegaan met een systematische doorgevoerde etnische zuivering van de inheemse Palestijnen uit het gebied. Doel was om zo een demografisch overwicht van Joodse kolonisten in de te vormen staat Israël tot stand te brengen. Tijdens de Junioorlog van 1967 is met de verovering van het resterende deel van Palestina, de westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem en de strook van Gaza, door Israël opnieuw naar het wapen van grootschalige etnische zuivering gegrepen. Met die verovering in juni 1967 is het hele grondgebied van het voormalige Britse mandaatgebied Palestina, van de Middellandse Zee tot aan de rivier de Jordaan, in handen van de staat Israël gekomen. Alle buitengrenzen werden sindsdien door Israël gecontroleerd. In het gehele gebied kwamen de inheemse Palestijnen onder Joods-Israëlische overheersing te leven. Probleem voor Israël, ondanks de diverse campagnes van etnische zuivering, woonden en wonen er in het genoemde gebied ongeveer evenveel Palestijnen als Joodse Israëli's. Om de Palestijnen, de ene helft van de bevolking dus, de baas te blijven, is door de staat Israël vanaf de stichting in 1948 naar het wapen van apartheid gegrepen. Het bestaan van Israëlische apartheid is door de jaren heen door Palestijnse mensenrechtenorganisaties als Al-Haq en Adele en later ook door de Joods-Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem en door Amnesty International en Human Rights Watch in een reeks doorwrochte rapporten uitgebreid gedocumenteerd. Lang heb ik zelf gedacht dat Israëlische apartheid een vorm van structureel geweld die zijn tegenkrachten oproept, zowel van de kant van de onderdrukte Palestijnen als van de kant van de internationale gemeenschap, Israël uiteindelijk zou gaan opbreken. Na analogie met de neergang en tenslotte de ontmanteling van het Zuid-Afrikaanse apartheidregime. Ik heb dat dus lang gedacht, tot het uitbreken van de Gaza-oorlog in oktober 2023. Toen is, net als in 1948 en 1967, in de chaos van een grote militaire confrontatie door het Israëlische regime, waarom zouden wij het in godsnaam nog hebben over de Israëlische regering? Door het Israëlische regime naar het wapen van genocide gegrepen, die massale etnische zuivering moest bewerkstelligen van de Gazanen die de slachting zouden overleven, om zo te trachten de demografische balans in Palestina in het voordeel van Joodse Israëli's te laten doorslaan. Behalve met bommen en granaten is deze politiek kracht bijgezet door de leefomstandigheden, door de leefomgeving en de civiele infrastructuur van de Gazanen systematisch te verwoesten. Daaraan is nog een extra dimensie toegevoegd in de vorm van het blokkeren van de hulpgoederen aan Palestijnen, evenals het afsluiten van de toevoer van water en elektriciteit. Een livestream genocide, waartegen door de internationale gemeenschap niet alleen niet is opgetreden, maar waaraan onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië en ook Nederland in de vorm van wapenleveranties een actief aandeel hebben gehad. Gunstige uitzonderingen zijn het initiatief van Zuid-Afrika om de kwestie van genocide in Gaza door de staat Israël bij het internationaal gerechtshof aan te kaarten. Evenals het uitvaardigen van arrestatiebevelen door het internationaal strafhof tegen Benjamin Netanyahu en Yoav Gallant vanwege begane oorlogsmisdaden. De huidige poging tot etnische zuivering van Gaza werpt tegelijk haar schaduw vooruit. In een toekomstige toegespitste crisissituatie zullen ook de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever en die in Palestina 48, ofwel Israël, daarmee te maken krijgen. Overigens, om de politiek van etnische zuivering en apartheid uitsluitend aan rechts en extreem rechts in Israël toe te schrijven, is onjuist. In werkelijkheid waren het vanaf 1948 opeenvolgende sociaal-democratische regeringen die de bedenkers en de eerste uitvoerders van etnische zuivering van Palestijnen zijn geweest. Voor wie het wil zien, etnische zuivering, apartheid en nu ook genocide zijn de logische uitkomst van de systematische doorvoering van het sionistische koloniale project in Palestina, dat, zoals gezegd, gericht is op zoveel mogelijk van de grond met erop zo min mogelijk inheemse Palestijnen. Palestijnen die onder Israëlische apartheid moeten leven, strijden sinds jaar en dag om zich van het Joods-Sionistische juk te ontdoen. Tegelijk strijden zij voor erkenning en implementatie van hun politieke en nationale rechten. Het is dit vrijheidsstreven dat ten grondslag ligt aan de leuze "From the river to the sea, Palestine will be free." Waarbij vrijheid gebaseerd zal zijn op gelijkheid en gelijkberechtiging van alle die bij de kwestie Palestina betrokken zijn. Dat zijn de Palestijnen in Palestina 48, ofwel Israël. De Palestijnen sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden. De Palestijnen in de diaspora en de Joodse Israëli's. Het staat haaks op het in stand houden van een Joods-Sionistische hegemonie. Dit staat haaks op het in stand houden van Joods-Sionistische hegemonie die geen ruimte laat voor gelijkheid en gelijkberechtiging tussen Palestijnen en Joodse Israëli's. Naar analogie met apartheid Zuid-Afrika is ontmanteling van het Sionistische bestel dan ook de belangrijkste voorwaarde voor normalisering van de verhoudingen tussen Palestijnen en Joodse Israëli's. Het getuigt op zijn minst van onwetendheid om de leuze "From the river to the sea, Palestine will be free" te zien als anti-Joods in plaats van als anti-Zionistisch. Is het overeind houden van een desastreuze Joods-Israëlische hegemonie in Palestina dan pro-Joods? Is de strijd tegen apartheid Zuid-Afrika ooit neergezet als een anti-witte strijd? Nee, als een strijd tegen de pleitbezorgers van voor zwarte racistisch en repressief bestel. Het getuigt dan ook ronduit van kwade bedoelingen om op grond van de genoemde leuzen de Palestina-beweging te trachten te criminaliseren. Het zal echter niet helpen. In snel tempo en met een grote nieuwe genocideronde in Gaza voor de deur stapelt de bewijslast zich tegen Israël steeds verder op. Ter afsluiting. Etnische zuivering, apartheid en genocide zijn ultieme uitingen van racisme en discriminatie. Wat de Palestina-beweging betreft, ondanks alle begane misdaden van de afgelopen anderhalf jaar en de nieuwe wonden die daarmee geslagen zijn, blijft de Palestina-beweging gaan voor gelijkheid en gelijkberechtiging voor alle betrokkenen in Palestina. En ook voor niet minder gaan wij niet. Dank u. Spreekster is Daphne Meijer. Daphne Meijer is van Ander Joods Geluid en spreekt zich uit tegen de bezetting in Palestina. Mag ik alsjeblieft een applaus voor Daphne Meijer? Goedemiddag allemaal, wat zijn we met velen? Ik wil graag enkele ervaringen met jullie delen. Ik ben Daphne Meijer en ik sta hier namens een Joodse organisatie. Een ander Joods geluid. Wij bestaan nu 24 jaar, sinds 2001. En wij zetten ons in voor de mensenrechten van Palestijnen. En hieraan gekoppeld ook de mensenrechten van Israëli's. En we vinden ons gesteund door een groot aantal Joodse organisaties in het buitenland die dit ook doen. Wat was 2001 vergeleken met de horror van nu, een onschuldige tijd? Toen dachten we nog dat we een beroep konden doen op wetten en regels. We hebben 24 jaar lang kunnen zien wat er gebeurt als overheden en organisaties hun eigen wetten en afspraken niet serieus nemen. De situatie in Palestina is een symptoom van dat we in het Westen, in het globale noorden, te laks zijn geweest. Israël is meermaals veroordeeld door VN-resoluties, door het Internationale Hof van Justitie en het Europese Hof. Maar als niemand de moeite neemt om die uitspraken te handhaven, ontstaat er wetteloosheid. Er bestaat een associatieverdrag tussen Israël en de EU,

Zelden heb ik meer de behoefte gevoeld om met de dekens over me heen in bed te blijven liggen en hard te gillen. Maar dat niets doen is nu eenmaal geen optie. Dank jullie wel. Dankjewel, Daphne Meijer. Ik heb natuurlijk eerder vandaag al een oproep gedaan om 10 mei in jullie agenda's te zetten. Maar ik wil ook het volgende nog even met jullie delen. Want laten we in 2025 een samenleving zijn die niet alleen maar zegt nooit meer, maar deze woorden ook in daden omzet. We mogen nooit accepteren dat fascisten overal doordringen in officiële instituten zoals ministeries en het parlement. Het leggen van een krans door fascist Martin Bosma bij de herdenking van de slachtoffers van het fascisme is dan ook onacceptabel. Daarom wil ik jullie vragen op 4 mei, samen met mij, aan te sluiten op de Dam en allemaal op dat moment hem de rug toe te keren. 4 mei op de Dam, ik zie jullie daar. Voor de volgende spreker wil ik graag een warm applaus voor Khalid Jonne. Hij gaat spreken namens We Are Here over de genocide in Sudan. Een warm applaus alsjeblieft voor Khalid Jonne. Dank u wel. Zal ik mijn speech in Engels geven, zodat kunnen wij meer mensen in het buitenland bereiken. Dank u wel. First, I would like to thank the SOM organizing this event and bringing people together in this new phase of diversity, of one for all and all for one. Thank you so much. First, let's say this, let's remind ourselves that we are here for stand together against the racism, not only here in Holland, but also around the world. And let's start like that. We are here! We are here! We are here! We are here! We are here! First, let's start with the current situation in Sudan. The war current situation, where is this 13 million people displaced, more than 108 something people died because of the war in Sudan. How the war is started and who is behind and who is benefit of doing that. When we're talking about the war, there is a reason. When there is a reason, there is something push the button and that button triggered a bullet and bullet kills one another. It's for sins? No. It's not for sins. But it's for somebody who is willing that and want that to happen. But we are here to say no. About the war in Sudan, the war which has left it behind and let the Sudanese people alone fighting against the prejudice which is organized by the one of the countries in the Middle East, the calling Arab Emirates. And let's make it clear, like sometimes we have been always talking about what's going on in Gaza and who is behind the war in Gaza. We know Netanyahu is the prime minister of Israel, but let's see who is Netanyahu allies is. The first country who has affected people in Gaza more than Netanyahu themselves is the Arab Emirates. That is what you need to know. By supporting the war in Gaza, supplying the ammunition in Gaza, the same thing what they have doing it in Sudan by supplying the RSF, by the missions and the weapons, and that is what they use it to kill Sudanese people today. That's why we are here today, I'm happy that we are not here for our individualism, but we are here for a coming together. Our common words and sentence is let's stand together to fight against the racism and the prejudice around the world. Thank you for your supporting. And how can we do that? How can we do something effectively against the Arab Emirates and to push them to stop, not to supporting the war, not only in Sudan, but also in Gaza? That is what you need to know. We can use both of two strategies. We have always strategic plan one and the plan two. The first one, let stop buying or selling any Arab Emirates products. And the second thing, what I would like to see, because we have to be more practically, I don't want to see anyone of us here flying by the Arab Emirates around the world. And now I want you now to repeat with me now. Stop flying with Arab Emirates. Stop flying with Arab Emirates. Stop flying with Arab Emirates. Thank you so much. You know, like, if we put this thing together and we're able to pursue them in the right direction, then we will win. When we win, then we'll be able to share more of our total messages and to be able to reach one another. It's not easy task. It's not something that we can just talk about it here. Go to your home with this homework. Search and look. You have Google now. What is difficult? Nothing. That you will find what you need and see who is really stands behind the war in Gaza and in Sudan. It's only one country. He is displayed more than 50,000 people from Yemen also. This is his Arab Emirates. Please, I want you to know that and go to bank with your home with this homework and work on it. Share it with your network. Ask them, please, let us fight against Arab products, Arab Emirates products. Like what's happened in Canada. When Donald Trump, he raised his craziness, and he against his first neighbor country, the Canadian people, they said, it's time now to stop American products. Why we can't do that to stop Arab Emirates products? Now is the time. Thank you. Don't come. Let us not come here and walk back like what's, like how we come empty hands. We come back with empty hands, and we go back with the packages of ideas. It's time to use them and put them in the practical level. Thank you so much for having us. We are here! We are here! We are here! We are here! We are here! We are here! Thank you so much. Oh, that's also, please, one thing I forget here is also forgetting people behind in Africa. You know, Biafran people, whom are fighting for their country, you know, for almost 50 years by now. And this is their flyers here to share their information. Please also remember them and also recognize them at your events and at your talk in your sharing sentences with your locals. There's also a lot of group. We should really reach them out and to hear from them. And when we do that, we will win. That's all what I have to say. Thank you so much. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Het zou fijn zijn als iedereen een beetje meer aansluit. Ik zie mensen een beetje zo achter, kom er gezellig bij. We hebben nu wat muziek voor jullie. Dus kom wat dichterbij. Even een beetje de energie erin. We hebben vandaag voor jullie Soedanese band Mo en Koush. Alsjeblieft een warm applaus. Thank you. Hello everybody. Music has always been the voice of people that are not heard. And today we are here to let the voice of Sudan really heard very loudly. And we'd like to have your support. Yep. How do you think, everybody? Do you feel good? Okay. We're gonna fight more, and we fight for Sudan. And we ask you to this time to sing with us. Yeah? When we ask you to sing, you're gonna sing. You will find easy lyrics, yeah? Thank you. like you to sing with me. And for Ramadan, for all the people fasting and not fasting today. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Sing loud. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Okay, thank you guys. This is going to be the last song. I think regarding to the praying time, but still we need to go to eat. Thank you.

Zijn gruweldaden staan nog steeds in het collectieve geheugen van elke Alewiet gegrift. Sultan Selim wordt in Turkije tijdens het huidige Erdogan-bewind geëerd als een grootheid uit de geschiedenis en werd zelfs niet lang geleden door Erdogan, tot de grote ergernis van Alewieten, een brug over de Bosporus naar hem genoemd. Wat Hitler voor Joden is, is jouw Sultan Selim voor de Alewieten. Het wegdenken van Alewieten is ook het normaal onder het Erdogan-bewind. De haat en vijandigheid tegen Alewieten is niet toevallig en heeft een diepe ideologische basis. Alle jihadistische moslimgroepen volgen de fatwas van Bin Taymiyyah die in de jaren 1200-1300 had bevolen dat het doden van Alewieten een heilige islamitische daad zou zijn. De ideologie van Bin Taymiyyah vormt de basis van de ideologie van alle jihadistische moslimgroepen. Veel aanhangers zijn gehersenspoeld met deze verwerpelijk Mein Kampf-achtige ideologie tegen Alewieten. Aanhangers van deze verwerpelijke ideologie zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van een genocide op Alewieten. De daders zijn gehersenspoelde moordmachines die geloven dat zij door het uitmoorden van Alewieten naar de hemel zullen gaan. Slechts in enkele weken zijn inmiddels ruim 20.000 kinderen, vrouwen, ouderen en jongeren in hun huizen, op straat, in de winkel, op school en overal waar zij werden aangetroffen op de meest gruwelijke wijze vermoord. Dit alleen om het feit dat ze Alewieten zijn. Deze genocide is elke minuut en seconde in volle gang. Terwijl wij nu hier staan, worden er Alewieten uitgemoord in Syrië. Velen zoals kinderen, ouderen en zelfs zieke mensen zijn in de bergen op de vlucht voor de genocide. Turkije houdt haar grenzen ijzerdicht, zodat de Alewieten nergens heen kunnen vluchten, wachtende op hun dood. Dit gebeurt allemaal onder het toeziend oog van de hele wereld. De EU en de hele wereld zou nu in actie moeten komen om deze genocide op Alewieten in Syrië te stoppen. Maar dit gebeurt helaas niet. Waarom? Omdat de Europese landen geen politiek of economisch belang hebben aan de steun aan Alewieten. Zij zien hun politieke en economische belangen eerder bij de nieuwe islamfascisme van HTS in Syrië. Syrië is het ultieme bewijs van het verval van de westerse beschaving. Er is opzettelijk sprake van het verzwijgen van een humanitaire crisis in Syrië. Het zwijgen moet stoppen. Niet morgen, maar nu. Sinds de jihadistische HTS met behulp van het Westen in Syrië aan de macht kwam, is een systematische uitroeiingscampagne gaande tegen de Alewitische gemeenschap. De westerse volkeren kunnen moreel gezien niet langer wegkijken en de genocide verzwijgen. Alewieten zijn een van de oudste religieuze groepen in Syrië. Jolani, een figuur die op de internationale terreurlijst staat en verantwoordelijk is voor de dood van honderden burgers, gebruikt het excuus van Assad-restanten om Alewitische dorpen te vernietigen en de genocide op Alewieten te legitimeren. Hoe kan het zo zijn dat de westerse burger hier niet doorheen kan prikken? Beelden en getuigenissen uit de regio tonen hoe burgers, vrouwen, kinderen en ouderen zonder onderscheid worden afgeslacht, huizen in brand worden gestoken en mensen tot honger worden gedreven. Al deze beelden hebben alle internationale en nationale instanties bereikt. Hoe kan het zo zijn dat men nog steeds de genocide verzwijgt? Maar ook de media. Onbegrijpelijk is dat de westerse media deze tragedie met Alewieten in Syrië systematisch bagatelliseert door het te framen als een conflict tussen regime en oppositie, waardoor de waarheid niet wordt verhuld. Wij roepen de democratische krachten binnen de westerse media op om vanaf nu de waarheid te schrijven en het huidige islamfascisme van Jolani in Syrië te ontmaskeren. Het Alewitisme is een geloof waarbij de mens centraal staat, geweld wordt afgewezen en strikt religieuze regels niet worden vervolgd. Alewieten zijn overal waar ze wonen voor een samenleving zonder religieuze invloed op de regering. Ze zijn tegen landen die regels hebben op basis van de islamitische wet en verwerpen ideeën van gewelddadig geloof. Alewieten staan altijd voor democratie, mensenrechten, individuele vrijheid, gendergelijkheid, vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting. De scheiding van kerk en staat is een fundamentele uitgangspunt bij Alewieten. Alewieten vormen een gemeenschap die staat voor dialoog, vrede en vreedzaam samenleven met verschillende religieuze en culturele groepen. Alewieten zijn altijd aanwezig als er ergens solidariteit nodig is met onderdrukten. Alewieten zijn altijd tegen fascisme en racisme. De Alewieten hebben de solidariteit van de internationale gemeenschap nu zelf hard nodig. Nu en niet morgen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Frankrijk en andere werelddelen zijn de Alewieten een van de meest geïntegreerde gemeenschappen. Alawieten leven in harmonie met hun omgeving en de natuur vormt een belangrijk uitgangspunt in het Alawitische filosofie. Alawieten zijn vanwege hun liberale principes historisch het doelwit van jihadistische moslimgroepen. In Syrië staan Alawieten nu bloot aan ernstige openlijke genocide. Nogmaals, naar schatting zijn al bijna 20.000 mensen gedood en hebben 100.000 Alawitische Syriërs het land ontvlucht. Het aantal wordt met de minuut meer. Jolani's besluit om het delen van genocidebeelden te verbieden, bewijst dat de slagpartijen in het geheim doorgaan. De genocide in Syrië is een directe daad van het Jolani-regime. Dit beeld van Syrië roept voor Alawieten in Turkije pijnlijke herinneringen op. Tussen de jaren 70 en 90 werden honderden Alawieten vermoord tijdens bloedbaden in Sivas, Dersim, Maraş, Çorum en Istanbul. De openlijke steun van de Turkse AKP-regering aan het Jolani-regime vergroot de angst onder 25 miljoen Turkse en Koerdische Alawieten in Turkije. Het beleid van Ankara plaatst hun identiteit opnieuw in het vizier van extremisten. Degenen die in Turkije zich openlijk verzet tegen de genocide op Alawieten in Syrië worden vervolgd en gearresteerd door het Erdogan-bewind. Schokkend is en blijft de financiële en politieke steun van de Europese EU aan dit bloeddorstige regime van islamfascisme in Syrië. Vorig weekend heb ik tezamen met meer dan 20.000 Alawieten in de stad Keulen van Duitsland gedemonstreerd tegen de genocide op Alawieten in Syrië. En slechts één dag erna heeft de Duitse regering verklaard 300 miljoen euro steun te zullen geven aan het islamfascistisch regime van Jolani in Syrië. Het is dramakomisch dat Duitsland, het land dat spijt betuigt voor de Holocaust, nu een regime steunt die genocide op Alawieten uitvoert. De EU, die zich beroept op democratie en mensenrechten, wordt op deze manier, net als Nederland, medeplichtig aan genocide in Syrië. Dit heeft de 2 miljoen Alawieten in Europa, die zich inzetten voor een vrije en diverse samenleving, diep geschokt. In Nederland, waar zo'n 150.000 Alawieten vreedzaam integreren, vormen oprukkende radicale moslimgroepen echter een groeiende bedreiging voor Alawieten. De steun van de EU-landen aan islamfascisme baart ons zorgen. Radicale groepen rechtvaardigen de moord op Alawieten door hen als ketters te bestempelen. Deze ideologie van Bin Taymiyyah is niet alleen een gevaar voor Alawieten, maar voor de hele mensheid. Onder het motto jihad gebruiken ze geweld tegen vrijheid en een scheiding tussen geloof en overheid, van het Midden-Oosten tot Europa. Het Westen helpt deze groepen onbewust door te blijven geloven met het idee van milde jihadisten. De wereld mag niet langer zwijgen over de genocide op Alawieten in Syrië. De EU moet haar steun aan Jolani onmiddellijk intrekken. Turkije moet zijn banden met extremisten heroverwegen. Nederland en andere Europese landen moeten concrete maatregelen nemen tegen bedreiging voor Alawieten. Vergeet niet, elke gesmoorde schreeuw in Syrië is een wond in ons collectief geweten. Waar jihadisten God Allah vrezen, voelen wij enkel liefde voor God Allah. En ik wil mijn zin sluiten met onze spreuk, Ashkile, Ashkile. Ashkile, wat betekent met liefde, liefde en nogmaals liefde. Dankjewel, Mahmoud. Assalamu alaikum, shalom alaikum, beste kameraden, onze medeburgers. Ja. Ik ben Mickey, ik ben woordvoerder van Amsterdamse taxichauffeurs. Wij staan hier vandaag niet uit zwakte, maar uit kracht. Niet uit angst, maar uit liefde voor ons land en voor elkaar. Wij staan hier omdat de waarheid niet genegeerd mag worden. Omdat onrecht niet normaal mag worden. En omdat wij weigeren toe te kijken terwijl ons land wordt vergiftigd door racisme en fascisme. Mijn kinderen zijn hier geboren. Ze gaan naar school met hun vriendjes dromen over toekomst, bouwen aan een samenleving die van ons allemaal is. Ikzelf heb mijn leven gegeven voor dit land, mijn vaderland, mijn bloed en mijn zweet, zodat zij in vrijheid konden opgroeien. Zodat wij allemaal konden leven in een Nederland waar rechtvaardigheid, gelijkheid met slechts woorden, maar een werkelijkheid. En toch zegt onze minister-president Schoof dat we een integratieprobleem hebben. Alsof wij die hier wonen, werken en bijdragen een last zijn. Alsof wij niet thuis horen in onze eigen land. Alsof ons bestaan iets dat geduld moet worden, in plaats van gewaardeerd. Wij horen hier en nergens anders. Dit geldt voor ons allemaal. Of je nu moslim bent, joods, christen, atheïst of iets anders wat je ook bent. Je mag zijn wat je wil zijn in Nederland. We leven al generaties lang samen in harmonie, respect en liefde. We hebben geen probleem met elkaar, maar sommige politici, sommige leiders tussen haakjes, willen ons wijsmaken dat we vijanden zijn van elkaar. Ze praten over tuig, ze noemen ons tuig. Over problemen, over wij tegen zij. Maar laten we duidelijk zijn, het echte probleem is niet de mensen. Het echte probleem is het haatzaaien. En het haatzaaien is hetgene wat ons kapot maakt. Beste Geert Wilders. Want Wilders noemt ons tuig. Hij zet ons tegen elkaar op en maakt van buren vreemden. Van vrienden vijanden. Waarom? Omdat verdeeldheid zijn politiek sterker maakt, omdat angst zijn wapen is. Dat hij liever heerst over een land dat bang is, dat dient in een land dat verenigd is. En terwijl wij worden weggezet als een gevaar, zien we hoe sommigen zonder schaamte handschudden van de meest gezochte oorlogsmisdadiger. Hoe fascistisch zal een veeg worden we gemaakt? Hoe de geschiedenis ons heeft geleerd van wat haat met een samenleving doet. En toch leren we sommigen niets hiervan. Daarom zijn we hier, om te zeggen, genoeg is genoeg. Genoeg van het verdelen. Genoeg van leugens. Genoeg van het normaliseren van racisme en fascisme. Dit is ons land. Niet alleen van de elite. Niet alleen van de politici, tussen haakjes, nogmaals. Maar van ons allemaal. Van de mensen die het bouwen, die het laten draaien, die het mooier maken. We laten ons niet afpakken wat van ons is. Samen staan we sterker dan hun haat. Samen zijn we luider dan hun leugens. Samen zijn we Nederland. Geen racisme, geen fascisme, geen discriminatie, geen verdeeldheid. In mijn tuin. Hé, spreek uit je hart of vanuit een plein. Die zijn tegen. In mijn tuin in Nederland staat een prachtig palmboom. Waar ik me rust vind en mezelf kan zijn. Ik zal u een van mijn gedichten van de Palmnotes voorlezen. Hallo, zij is wel de muus van de dakloze dichter, hè? Verder heb ik weinig woorden. Verder heb ik weinig woorden, want het woord is vermoord. Verstikt in gefabriceerde zionistische leugens, begraven en in koord. Onze vrijheid is verrot. De houdbaarheidsdatum is inmiddels verstreken. Gebonden, geknecht, de toekomst gebleken. Wij gaan gebeukt onder lasten zo zwaar. Racisme, fascisme, discriminatie al jarenlang daar. Ons land is niet meer, het is ons ontnomen. Maar het wordt nooit van hen die al ander land hebben genomen. Gezochte oorlogsmisdadigers regeren onze stad met handen vol vers kinderbloed. Met harten van steen, met westers wapens gevoed. Ze trekken de touwtjes, ze knijpen ons leeg. Ons land, ons trots, een schim en een veeg. Maar wij zijn nog hier. Wij doven niet uit. Vrijheid is groter. Ik heb een bang. Dus hoor mijn stem. Dus hoor mijn stem. Voel mijn vuur. Geen heerser zo groot. Of wij breken zijn muur. Ik wil graag afsluiten met onsterfelijke woorden van Hendrik Matthäus van Randijk. Geboren in 1906. Overleden op 1966. Een volk dat tiranen zwicht, zal meer dan lijf een goed verliezen, dan dooft het licht. Dank u wel. Dank je wel, Mackie. Onze volgende spreekster, tevens ook de laatste, mag zij alsjeblieft een extra warm applaus voor haar geduld? Ik wil jullie voorstellen aan Jacqueline Meijnsen en zij spreekt namens de Indigenous gemeenschap. Goedemiddag, bedankt voor jullie geduld. Ik ben Jacqueline Meijnsen, ik kom uit Colombia en ik sta hier namens Chantiel Spruit en haar Let Love Rule Peace Community. Zij is nu in Mexico met 150 spirituele leiders. Heeft zij een samenkomst om voor te bereiden om vrede te kunnen verspreiden door de hele wereld. En mijn verzoek namens haar is om op 8 augustus in Amsterdam een Let Love Rule Peace Tree te planten en daarvoor een vredesmars te lopen met allemaal inheemse leiders uit Nederland en uit buitenland. Jullie zijn allemaal welkom om mee te lopen met drums, met de wiphala die ik presenteer. Dat is de vlag van de inheemse Andesvolking. Die staat voor het samenbrengen, voor het verbinden, voor vrede, voor eenheid. Met de drums, met de vlaggen, de peace vlag, willen we graag aan Amsterdam laten zien dat wij een barmhartige stad zijn. Een barmhartige stad vol compassie. Dus loop met ons allemaal mee, met drums, met vrede. En laten we ook oproepen dat internationaal te doen. Hebben we al gedaan dat in elk land op elk augustus een Let Love Rule Peace Tree geplant wordt. En dat we ook zullen staan volgend jaar 2026 en elk jaar dat erop volgt. Dat we de mars lopen en dat daar dan ook een peace concert aan vastkomt in Amsterdam en wereldwijd. Delen we dit en nodig iedereen uit om mee te doen. Hi. Oh. I'm Rebecca. I promise I'll be short and quick since everyone wants to go home. I'm gonna speak English. I hope that's okay with everyone. The Netherlands is haunted. Ghosts of early hominids wandering its shores. Roman specters haunting its cities. Phantoms of tortured artists lurking in its attics. But there is something else, something far more evil haunting this land. sinking rotted roots into the soil and taking up refuge within the foundation of homes. The poltergeist of Dutch imperialism has infested every corner, embedding itself within every aspect of life. With this poltergeist, an army of spirits, victims of the inhumane brutality of the so-called Golden Age and beyond. These spirits do not speak the colonizer's tongue and cannot be reasoned with by the white man. They seek retribution for the wrongs brought upon them by their descendants. The Netherlands has a long and brutal history. Rivers of blood flowing strong and thick into the gaping jaws of a poltergeist who haunts this land. From the blood of slaves stolen from their homelands, chained, trafficked, and subjected to unthinkable violence, to Rohingya Muslims slaughtered in Myanmar with Dutch weapons in violation of an EU arms embargo. To quote the Dutch king on 1 July 2023, you cannot hide behind laws when your fellow human beings are being reduced to animals and subjected to the whims of those in power. Yet this country exports not only weapons, but trained dogs to Israel, where they are used to brutalize and kill Palestinians. The echoes of Dutch colonialism still echo not only on Dutch soil, but in the continued brutality faced by our fellow human beings, reduced to animals and subjected to the whims of those in power around the globe. From disabled Palestinians torn to shreds by Dutch dogs to indigenous Moluccans being brutalized by Indonesian armies, the poltergeists of the colonial past of this country are haunting the entirety of the world, accelerating climate change and brutalizing humanity and retribution. Indigenous voices in the Netherlands are not nearly as few and far between as many choose to believe. While these voices are strong, they are rarely heard, instead drowned out by those who would rather speak about than speak to. In the steps of their ancestors, they seek to override any true knowledge that might be shared, exploiting wisdom only when it serves them and disregarding that which doesn't. These wounds too bleed into the poltergeist's mouth, feeding into its evil power. Only true reparations can heal these wounds. True healing led by the descendants of those persecuted, those who truly know and understand the pain and suffering that their ancestors went through. This healing cannot truly begin without leadership of indigenous communities, who long before Europeans had learned to bathe or cultivate maize, sugar, and tobacco, lived in harmony with the earth and all her children, and still do to this day. 80% of the world's biodiversity is protected by indigenous peoples, and their communities are the most threatened by the ripples of colonial violence that manifest in rising sea levels and devastating hurricanes. True reparations is not only repatriation of stolen artifacts and treasures, but also significant financial contribution and backing in the form of climate policy, arms embargoes, and political protections. Systemic change must be enacted in order to banish the poltergeist of imperial violence that is decimating the planet that we call home. Our healing must be comprehensive and whole, guided by leaders from global indigenous communities. They have traditions of wisdom and knowledge keeping that run strong and run through generations back from time immemorial. We must heal both ourselves and the planet of the trauma and grief that has unfolded as a result of imperial violence. For these wounds must be closed before the blood they spill overflows and drowns us all. Thank you. Okay. Everybody over here, lovely people who stayed until the end. And I'm so proud of you and proud of this march anyway. Although there were some organizations didn't appreciate that they have this stage because we didn't quiet nobody. Everybody over here spoke and said something that they want to say. We are not, ik spreek in het Engels, hè? Dat hoeft niet eens. Dus wij zijn niet achter elk zin wat er gezegd is op dit podium. Dat wil ik wel even zeggen. We staan wel achter de meerderheid van wat er gezegd is. Belangrijk nu is, en zeker ook deze mensen die nu aanwezig zijn, want jullie zijn eigenlijk de kracht van de beweging. Omdat jullie houden het vol tot aan het eind, nu nog steeds. Dus ik wil jullie oproepen. Om in ieder geval andere bewegingen ook op te zoeken, aan te sluiten bij andere organisaties. En volgend jaar, en hou ons ook in de gaten, het comité 21 maart. Iedereen is welkom bij ons. Iedereen mag meedoen met ons.